Czy nie musisz pokazywać? Niejasności śpiewała Gaba Kulka. To był utwór z pierwszego singla z albumu Hat Rabbit. Wcześniej Beef i Pies pierwszy z albumu Ano, a tę trójkę rozpoczęła Renata Przemek piosenką Odjazd. Przypominam, że w trójce słuchają Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, a dziś w programie Przeboje roku 2009. I właśnie takie piosenki przed nami. Tym razem będą to utwory zagraniczne Paolo Nutini i Candy na początek. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Hercules out all to sea. And although I'm left defeated, it gets held against my knee. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bedsheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and leave down on your rug. Just give me some candy after my cup. Darling, I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Waiting for you, you know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting sleeping in the sky. Free your mind, you never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat, the magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, right. It's all up to you, and whatever you do, don't cut into my action. 4, 3, 2, 1. Go, baby, go, baby, go. Don't upset the rhythm, no. Go, baby, go, baby, go. Don't upset the rhythm. Go, baby, go, baby, go. Don't upset the rhythm, don't you dare. Go, baby, go, baby, go. Don't upset the rhythm. Skin and bones and a bat and microphone. Can't get home, well, you can use my dog and bone. We'll crack that stereo even when the speakers blow. Za nami Paolo Nutini, Candy MGMT, Kids i The Noisettes, Don't Upset the Rhythm. Przed nami kolejna trójka, tym razem Polska, rozpoczyna zespół Hey. Ktoś niosę ci. ci świeży chleb, niosę wino łyk. Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po szóstej rano i nie pytam się ich, co jest. Kto zważy kolarzy, nie rusza się z miejsca. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w... Wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Bywasz piekącym jadem trollów na internetowym forum. Wiwat Połonia, frustrata, wiwat dom psychopata. Ja nieudacznik, grafoman i śmieć. Tylko tu możesz być Bogiem, na wszystkich podnosisz nogę i załatwiasz tę sprawę jak pies. Kto z tego napięcia chce szczęścia? Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić? No bo żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Gdzieś podsłuchowa, bluzkwa tajna, kasztan wyciągnięty z łajna. Kiedy ja mówię wolność, zaraz grozisz mi wojną. Kiedy drugą stroną drogi chcę przejść, więc kiedy ja mówię wolność, nie mów mi, że nie wolno. Moja wolność to żaden twój grzech. Mam wycięte na czole od chwili poczęcia. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić? No bo żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Trzy polskie zespoły za nami, a właściwie ich piosenki. Hej, kto tam, kto jest w środku? Później Strachy na lachy, Żyje w kraju i Kumka Olik, Grzeczne dziewczynki. Teraz zagraniczna trójka, rozpoczynają Morrissey. Love. think let's but see it grow like a ride, like a ride. Oh, not easily offended, not hard to let it go from a mess to the masses. See it grow like a ride, like a ride. Oh, not easily offended, not hard to let it go from a mess to the mass. Morrissey, I'm Throwing My Arms Around Paris, Phoenix, Listomania i You Two Get On Your Boots. To piosenki, które przed momentem wybrzmiały. A teraz przed nami ostatnia już w dzisiejszej audycji trójka polska. Właściwie nie do końca polska, dlatego że rozpoczyna zespół WW z towarzyszeniem grupy Hajdamaki. Serce me, ja wrócę, bo wrócić chcę. Świat na kolana i wrócę kochana, by zdążyć na ślub. Niech Bóg miły chroni cię, ja tylko świat zdobyć chcę. A świat zdobyć da się, by w całej swej krasie do twych rzucić stół. Жаром, хворобою, війною, пожаром. Приходить любов блискавкою над полем бідою. Гоне твою за тобою, словом полетвою, гострою, бритвою, витримкою, хвилиною. Викликаю твою цікавість.

so what you got next though? Walking 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. The last night was wild. What's the matter? That feeling kinda anxious. That hot blood